elektrycznego przez większość czasu w mieście. Teraz innowacyjny Lexus CT z rocznika 2020 w leasingu Smart Plan już od 967 zł netto miesięcznie. Zarezerwuj samochód online bez wychodzenia z domu. Poznaj szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na rosnącej ilości testów na koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kwarantanna na komendzie policji w Krotoszynie. Zakażonych jest 7 funkcjonariuszy. Liturgię Niedzieli Palmowej odprawił papież Franciszek w obecności kilkunastu osób. Coraz więcej testów na obecność koronawirusa jest wykonywanych w Polsce. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował na konferencji prasowej, że są zapasy na najbliższe tygodnie. Konferencję śledziła nasza reporterka Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak wyglądają dane, jeśli chodzi o diagnostykę koronawirusa w naszym kraju? Do tej pory wykonano ponad 80 tysięcy testów, z czego tylko wczoraj prawie 8 tysięcy. Takie dane przedstawił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak mówił, w tym tygodniu wykonuje się już o 60% testów więcej niż w poprzednim. Już tak naprawdę ponad 800 tysięcy takich testów jest przeznaczonych do dostawy do Polski. Wiele z nich już do Polski dotarło, ostatni transport 150 tysięcy sztuk, także mamy zapewnione testy na najbliższe tygodnie już w Polsce, kolejne dostawy w najbliższych tygodniach. Przypomnę, że dostęp do testów na obecność koronawirusa mają też pacjenci i personel medyczny wszystkich szpitali. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiceminister mówił też o tym, że dodatkowe środki ochrony osobistej trafią do domów pomocy społecznej, bo w niektórych z nich przebywają zakażeni pacjenci. Podczas wideokonferencji z wojewodami rozmawiano również o ewentualnym wzmocnieniu personelu w tych placówkach. Na wypadek epidemii są przygotowane odpowiednie środki w postaci tych skierowań do wykonywania pracy w konkretnych miejscach. I jeżeli jest taka potrzeba, to właśnie wojewoda dysponuje takimi narzędziami, aby uzupełnić personel w Domu Pomocy Społecznej, tak aby był on gotowy do tego, żeby wesprzeć pensjonariuszy w zależności oczywiście od sytuacji. Osoby, które będą wymagały hospitalizacji, będą przewożone z domów pomocy społecznej do szpitali. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. 7 policjantów z komendy w Krotoszynie w Wielkopolsce jest zakażonych koronawirusem. Cały obiekt musimy zaplombować, wszystkich wysyłamy na kwarantannę, poinformował na Twitterze rzecznik komendanta wojewódzkiego. W jednostce uruchomiono procedurę antykryzysową. Delegujemy tam do służby policjantów z innych jednostek, dodał Andrzej Borowiak. Policja przypomina, że podczas epidemii nie można korzystać z myjni samochodowych. O kilku mandatach wręczonych z tego powodu mówi Andrzej Jurkun z komendy w Olsztynie. Funkcjonariusze interweniowali w stosunku do 3 mężczyzn, którzy naruszyli przepisy związane z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze kraju. Do zdarzenia doszło na jednej z myjni samochodowych w Olsztynie. Mężczyźni mieli świadomość obowiązujących ograniczeń, które zlekceważyli. 68 i 2 42-latków zostało ukaranych mandatami. Policjanci przypominają, że podczas walki z epidemią z domu można wychodzić tylko dla zaspokojenia najważniejszych potrzeb, a do takich mycie auta nie należy. W obecności kilkunastu osób papież Franciszek odprawił liturgię Niedzieli Palmowej w Bazylice Watykańskiej. Mówił, że w dramacie pandemii, rozpadających się pewników i poczuciu opuszczenia trzeba otworzyć serce i służyć bliźnim. W homilii powiedział, że Bóg kocha nas mimo naszych kłamstw, obłudy i niespełnionych obietnic. Wskazał, że jesteśmy na świecie, aby miłować Boga i innych ludzi, bo wszystko inne przemija. Przeżywany przez nas dramat pobudza, by brać na serio to, co jest poważne, by nie zgubić się w rzeczach błahych, do ponownego odkrycia, że życie niczemu nie służy, jeśli nie służymy. Franciszek zaapelował, by nawiązywać kontakt z tymi, którzy cierpią i są w potrzebie. Przypadający dziś Światowy Dzień Młodzieży, papież zwrócił się do młodych ludzi, by brali przykład nie z tych, którzy mają sławę, pieniądze i sukcesy, a rzeczywistych bohaterów poświęcających się służbie innym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zmarła Marta Olszewska z domu Mikraszewska, wdowa po premierze Janie Olszewskim. Miała 88 lat. Marta Olszewska była wybitną dziennikarką i działaczką niepodległościową, powiedział były minister obrony Antoni Macierewicz. Była autorką pierwszych reportaży z procesu robotników z Ursusa, autorką reportaży i relacji z procesu morderców błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Marta Olszewska przeprowadziła też pierwszy wywiad z pułkownikiem Ryszardem Kuklińskim po jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwsza niedziela kwietnia, słoneczna i ciepła. Trochę chmur jedynie na północy, ale nie powinno padać. Na termometrach od 10 stopni w Suwałkach do 15 w Krakowie i we Wrocławiu. W nocy przymrozki minus 3 stopnie na wschodzie i minus 1 w centrum. Najcieplej nad morzem plus 4, a jutro także sporo słońca. Na Dolnym Śląsku ma być nawet 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:06, wyjątkowy czas i wyjątkowa ramówka Trójki. Przy Myśliwieckiej jest Elżbieta Malinowska, która program realizuje, a w domu zostałyśmy my, Gabriela Darmetko, która panuje nad wszystkim i przy mikrofonie, a jakże, Katarzyna Borowiecka. A ten pan nazywa się Charlie Winston. Don't stop day to day, up and down, picking up, no one ever sees. Memories take a toll, old wounds never go. Look and see, find a way, anyway, way to be safer in your skin. Try to stay cool, keep low, let go, nowhere left to run. Break down, rain dogs, freak clouds, no words. Secretly, you be your own worst enemy, with no one left to blame. You better find someone. You better find someone. You better find someone unlike me. Happiness has a home, have a guess where it is. Have you ever been to see pain and pleasure together? Some say they play, take turns each day to make sweet happiness. Don't stop, big heart, don't cry, little fly buzzing around your head. In time you'll find it's all behind you. All said, all done, who loves the sun? Shining evermore, shining evermore. Ooh, ooh, ooh. You better find someone. You better find someone. Better find someone unlike me. Yeah, you better find someone. You better find someone. Mm-mm. You better find someone unlike me. Unlike Me, Charlie Winston zaśpiewał na początek trzeciej godziny naszego spotkania. My w tym składzie, Elżbieta Malinowska, Gabi Darmetko i Katarzyna Borowiecka, będziemy z Państwem do 15. 5 kwietnia dziś, wiosna za oknem, ale jest. Pomyślałam, że warto wrócić do wiosennego hymnu pana Wojciecha. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmiarzych marzeń po łąkach bąk brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w krzcinach wmią chrząszcze. Niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Ja bym to rozszerzyła jeszcze oczywiście, proszę Państwa, bądźmy dla siebie dobrzy, nie tylko na wiosnę, ale przy okazji, kiedy Państwo będą sobie podśpiewywać tę piosenkę do wieczora, takie mam wrażenie, że tak będzie, to proszę docenić, jak piękne to jest ćwiczenie dykcyjne. Nawet nie mówię o chrząszczu brzmiącym w trzcinach, wystarczy bąk brzdąka. 13 minut po 14. Dzisiaj jest 5 kwietnia i Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym roku to jest wyjątkowa niedziela. Nie zobaczymy tych najpiękniejszych palm, które są nieodłącznym elementem kultury ludowej. Gabriela Darmetko. Początki święcenia palm wielkanocnych w Polsce sięgają XI wieku. Od wielu lat w kilku miejscach w naszym kraju odbywały się konkursy na największą i najpiękniejszą palmę. W tym roku żaden z tych konkursów się nie odbędzie. Wiele osób nie będzie też miało palmy w domu, a to przecież nieodłączny element świąt. A w tym roku, no cóż, właściwie może mogę tylko zachęcić do tego, żeby jednak sobie uwić jakąś palmę. Małgorzata Jaszczołt, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. W internecie teraz znajdziemy mnóstwo stron, też muzea bardzo często prezentują takie właśnie do it yourself, jak można samodzielnie zrobić palmę, więc też do tego zachęcam, do wyszukiwania właśnie muzealnych stron i wykonania takiej palmy właśnie według własnego osobistego wzoru. Każdy region Polski ma charakterystyczną dla siebie palmę. Taka najbardziej kanoniczna palma, i to w zasadzie powtarza się wszędzie, w każdym regionie, to są oczywiście te witki wierzbowe z tak zwanymi kotkami. I taką najbardziej kanoniczną palmą na Mazowszu to jest właśnie taka palma, która się składa z witek wierzbowych, łączonych z trzciną wodną, czasami też nawet czubkami młodych sosenek. A do jej przestrojenia dodaje się takie listki tak zwanych roślin zimozielonych, które są zielone przez cały rok. To są listki borówek, bukszpanu, cisu, oleandra, widłaka albo tui. I tą palemkę nazywa się tak zwaną prawdziwą lub starym stylu. A w regionie radomskim do palm dodaje się czasami też gałązki na przykład porzeczki albo maliny, które też wstawia się na przykład wcześniej, żeby zakwitły. I tak też zresztą w niektórych regionach robiono, że już nawet w środę popielcową, to był taki newralgiczny dzień, właśnie wzrywano gałązki wierzby, żeby się zazieleniły. Najbardziej oryginalne i strojne palmy powstają na Kurpiach. I to właściwie jest do dzisiaj też taki region, który jest najbardziej taki charakterystyczny, gdzie te elementy takiej kultury ludowej się zachowały i są nieustająco kontynuowane. Te palmy kurpiowskie przypominają wysokie kwietne słupy na całej wysokości. One są wykonywane na bazie drzewka młodego, do którego przyczepia się właśnie jak największą ilość wykonanych z bibuły kwiatów, a w tym kurpianki są rzeczywiście niedoścignione i jest mnóstwo twórczyń, które te kwiatki wykonują przeróżnych. W ostatnich latach stały się też bardzo popularne takie palmy wileńskie, które się bardzo różnią od tych naszych, ponieważ w całości wykonane z suszonych zbóż, suszonych traw. Bardzo u nas stały się też popularne, natomiast niegdyś przed wojną no właśnie pojawiały się w okolicach Wilma, we wsiach wileńskich je wykonywano i one no były już takie bardziej monochromatyczne, ponieważ ich podstawą stanowiły ususzone zboża, ale też w bardzo różny sposób zaplecione, także sam kunszt wyplecenia tej palmy jest rzeczywiście wyjątkowy. W ostatnich latach też rzeczywiście mogliśmy kupić od twórców, którzy przyjeżdżali do nas licznie z terenów Wileńszczyzny, też do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie właśnie corocznie odbywały się targi wielkanocne. W tamtym roku, jak pamiętam, jedna z twórczyń też wpadła na taki bardzo oryginalny pomysł, by nawiązała, można powiedzieć, do źródła tego święta, ponieważ jak mamy w zapisach testamentowych, tłum wiernych witał Pana Jezusa, machano właśnie gałązkami z palm daktylowych, więc ta twórczyni uwiła właśnie takie palmy na bazie gałązki z palmy daktylowej i to właśnie pojawiła się też taka nowa idea. Gabriela Darmetko z gościem opowiadała o palmach wielkanocnych. Może Państwo mają coś pod ręką w domu, z czego można taką palmę przygotować? Słuchają Państwo programu trzeciego. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. Namagamy do tego niezmiennie, a teraz kolejny, dobrany przeze mnie, oczywiście, duet ze wspólnym mianownikiem. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd.

scelta sull'enta lenzuola di corpi sudati, si chiudono gli occhi, si sveglia l'insegna dell'ultima vita di luce trovata, si vinge il silenzio perfetto, l'esterno vi sembra di pace, la notte d'estate, intanto l'umore nel buio dell'anima mia che corre a gambe levate, sbattendo con forza su muri di pelle e di ossa, un paio di ali al vento, al vento, al vento, un paio di ali al vento, al vento, al vento, un paio di ali al vento, al vento, al vento, un paio di ali al vento, al vento, al vento, un paio di ali. Boom, boom, boom, boom. Przyznają Państwo, że to zupełnie szokujący wspólny mianownik. Najpierw o Safari zaśpiewał Piotr Zioła, a potem Jovanotti, który bywa także śpiewa serenady w Rzymie na dużej wysokości, a tym razem o Safari. Lorenzo Jovanotti, proszę sprawdzić tego artystę, gdyby Państwo jeszcze nie mieli okazji się z nim zapoznać. A teraz będzie piosenka z bardzo ciekawą historią w tle. Tytuł tej piosenki. Two feet creep up the road, two photo to record me lunch and war. They run test as his chance. Oh, oh, very yellow white flash. A violent red green smash with slight as lips like grass. But so high from the leak of a land's mine is a watery pit. Painless with immense distance. From medic, from colic, friend, enemy, for him. 5 years from his leg, from his tower. Do not spray into eyes. I have sprayed you into my eyes. Colors and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp or not. Oh, oh, oh, the photographic. Great closeness to Kappa, to Kappa, Kappa, dark after nothing reunited with his head coming to Taro. A tytuł tej piosenki to Taro. Ta piosenka opowiada historię śmierci Roberta Capy, znakomitego fotografa, także fotografa, reportera wojennego. A dlaczego tytuł tej piosenki to Taro? To tę historię już Państwu pozostawiam do odkrycia. Al Jay z płyty An Awesome Wave. 29 minut pozostało do 15. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Spędzamy ten dzień z Trójką w domu. Pora na kolejną propozycję od Agnieszki Szydłowskiej. Płyta w 60 sekund. Pora na propozycję trudniejszą. Nie wiem, jak powszechna jest wiedza na temat polskiego udziału w podboju kosmosu. Moja z pewnością jest niewystarczająca, ale znam super płytę, która skłania do poszukiwań w tym kierunku, kierunku kosmicznym. Polish Space Program to płyta zespołu Ksenony. Płyta niestety bardziej znana za granicą niż w Polsce, co koniecznie trzeba zmienić. A teraz podobno mamy bardzo dużo czasu. Słuchajmy. Zachęca Agnieszka Szydłowska, Ksenony, Polish Space Program, a wcześniej płyty Problemu i Andrzeja Dąbrowskiego. Myślę, że do tych sprintów w 60 sekund przez krążek będziemy jeszcze wracać w naszych niedzielnych spotkaniach. I see, sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seem too far to fit. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying, dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I'm mine devouring you, he said. Although it's not clear, I'm warning you. Though my preferred way are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. for transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full, what have you not yet achieved? It is obvious that you're trying, dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calm. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Benjamin Clementine, bo tak prosi, żeby go przedstawiać. Ten artysta, który wprawdzie pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale zaczynał we Francji, dlatego z francuska się go przedstawia. London, mistrz budowania atmosfery. Kiedyś mówiłam o nim na antenie, że to muzyczny szaman. To w takim razie szaman za nami, a teraz przed nami malijski słowik Salif Keita. Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, mon sang est noir. J'adore ça, c'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. Love. O tym, że życie będzie piękne, zaśpiewał Salif Keita. Gdyby Państwu brakowało słońca, to polecam płyty tego wybitnego malijskiego artysty. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my teraz podejmujemy wątek filmowy i wracamy do rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego z młodym, bardzo obiecującym wciąż, ale już bardzo utytułowanym aktorem Bartoszem Bielenią. Po sukcesie filmu Boże Ciało Bartosz nie może narzekać na brak nowych, interesujących propozycji zawodowych. To jest oczywiście tegoroczny laureat Orła za najlepszą pierwszoplanową rolę męską, ale także w Berlinie sukces Shooting Star z Bartoszem Bielenią. Między innymi o nowych filmach rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jestem pewien, być może jeszcze za wcześnie o konkretach mówić, ale jestem pewien, że po tej obecności w Hollywood, po nagrodzie w Berlinie, jednak pootwierały się jakieś nowe drzwi, pojawiły się nowe możliwości, być może zaproszenia do zagranicznych castingów, jak to wygląda? Tak, to prawda, pootwierały się możliwości, ale to też wymaga pracy i wymaga uważności i teraz podejmowania decyzji. Faktycznie sporo propozycji spłynęło i uważnie trzeba się im przyglądać i myśleć, czy jest to kierunek, w którym chciałbym się rozwijać. A jest jakiś konkret już, że decyzja zapadła? Nie. Nie. Żadnych konkretów nie ma. Na razie rozwijamy tylko rzeczy, nad którymi pracowaliśmy nawet przed premierą, czy chwilę po premierze Bożego Ciała, zanim się zaczęło całe zamieszanie. Po Wenecji, czyli nad prime time'em z Kubą Piątkiem, rozwijamy ten film już od jakiegoś czasu, zaczynamy zdjęcia w wakacje, czy też film na Słowacji, do którego przygotowuję się już od paru miesięcy. Ze słowacką ekipą? Tak, ze słowacką ekipą i po słowacku będę musiał w ogóle grać, więc trudne zadanie przede mną. No i gram na wiolonczeli. A u Jakuba Piątka, bo to jego debiut reżyserski. Tak, to jest jego debiut reżyserski. Film będzie się nazywał Prime Time. Na razie jest taki jego roboczy tytuł, na pewno. Jest to o chłopaku, który w 99 roku włamuje się do budynku telewizji i bierze zakładników. Chce wejść na żywo i powiedzieć coś. A to jest prawdziwa historia? Nie jest. Przypominam sobie takiego incydentu. Czy ja mogę powiedzieć? Myślę, że mogę. Miało miejsce takie wydarzenie w 2003 roku bodajże. Wszystko się skończyło dobrze, przeszło to raczej bez echa, trwało chwilę. Pewnie ważniejsze jest to, co bohater chciał powiedzieć w telewizji, a nie to, że tak, się do niej wdarł. Tak, dokładnie. I my traktujemy to jako inspirację po prostu w zasadzie, co zostaje dla scenariusza, bo Kuba go pisze od początku. To jest potrzeba wejścia na wizję, potrzeba tego orędzia i potrzeba wysłania jakiejś wiadomości do ludzi. Stąd ten 99 rok i przełom wieków i stąd też zakładnicy i włamanie, żeby stawka była wysoka. Na jakim to jest etapie? No. Zdjęcia mamy zaplanowane w wakacje. Na razie skończyliśmy castingi i cóż, pracujemy nad scenariuszem. Do filmów za chwilę jeszcze wrócimy, ale przede wszystkim myślałem, że w tym roku świętujesz swoje 20-lecie debiutu teatralnego. Tak, dokładnie. Jest to rok benefisu mój. Biorąc pod uwagę fakt, że masz w tej chwili 27 lat, to już naprawdę wielkie aktorskie, teatralne doświadczenie przynajmniej. To prawda. Nawet miałem myśl taką, czy nie przyjść na emeryturę w tym momencie. Bo policjantem nie jesteś. Policjantem nie jestem, ale mógłbym się zacząć teraz zajmować czymś innym na kolejne 20 lat na przykład. Ale kurczę... Ale to miło. Miło coś takiego zauważyć, prawda? Tak, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Faktycznie nawet w gronie przyjaciół się śmialiśmy właśnie z tego benefisu w tym roku. A co ci zostało z tego wtedy 7-letniego małego księcia? Coś zostało? Myślę, że... Oczy. Oczy. Tak. Oczy i mam nadzieję, że jakaś naiwność i ufność w to, co robimy. To chyba ważne w twoim zawodzie. Bardzo, bardzo. Wydaje mi się, że udaje się mi to dzięki przyjaciołom i dzięki ludziom, z którymi pracuję, bo to też jest bardzo ważne. Już wtedy pamiętam Tomek Chynek czy Piotrek Półtorak. To byli ludzie, którzy jakoś zaszczepili we mnie tę miłość do tego, co robię. Ta pasja czy ten bakcyl, jak to któregoś razu właśnie Tomek Chynek, reżyser tego Małego Księcia powiedział, pamiętam z jakichś tam materiałów sprzed lat, że łyknąłem bakcyla, że oj, niedobrze. To nie było dlatego, że występowałem sobie na scenie i że chodziło o mnie i że było fajnie, tylko zobaczyłem ludzi, którzy w jakiś niezwykle twórczy sposób spędzają czas i w magicznej przestrzeni i bawią się jakąś materią, która jest delikatna, nienazwana, eteryczna i z niej snują coś bardzo obecnego i prawdziwego, co ludzi dotyka prosto w serce. I może zapomniałem o tym na lata, później sobie przypomniałem przed samym pójściem do szkoły teatralnej, ale tak, kurczę, będę im wdzięczny za to pewnie do końca życia. Ty oczywiście już w tym, nazwijmy to, dorosłym życiu od lat świetnie realizujesz się w teatrze, ale chyba ten ogromny sukces Bożego Ciała pierwszy raz tak wyraźnie pokazał, jak dobrze sprawdzasz się przed kamerą i ja myślę, że teraz to kino będzie się bardzo często, ciągle o ciebie upominało. Ja mam też taką nadzieję, że będzie się upominało, bo jest to przedziwna materia. Bardzo, bardzo jest ciekawe obcować z tym medium, bo jest ona faktycznie różna od teatru. Białostocki, Mały Książę, Bartosz Bielenia. Kilku chłopców 20 lat temu połknęło tego bakcyla, albo nawet dawniej też, bo przypomina mi się jeszcze jeden związany także, tak jak Bartosz, z Talentami Trójki, laureat naszego konkursu, Marcin Hycner, który był z kolei Tarnowskim, Małym Księciem. A z Bartoszem Bielenią rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Me. Ta wersja nieśmiertelnej piosenki Beatlesów Come Together znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Liga Sprawiedliwości w wykonaniu Gary'ego Clarka Juniora i oczywiście Junkie XL. Filmowo-serialowe rekomendacje ode mnie na facebookowym profilu ABC Popkultury. My spotkamy się we wtorek między 10 a 15 na antenie Trójki, a dzisiaj tuż po 15 zapraszam Państwa na spotkanie z Hirkiem Wroną. Dziękujemy za te niedzielne 3 godziny. Malinowska, Gabi Darmetko, Katarzyna Borowiecka i dbajmy o siebie, proszę Państwa. Do usłyszenia. Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on.